Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 kwietnia. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Maseczki, ale też chusty czy szaliki od jutra niezbędne. Obowiązkowo trzeba będzie zakryć nos i usta w miejscach publicznych. Zamrożona na czas epidemii gospodarka ma wkrótce ruszyć. Jutro premier przedstawi szczegóły. Dziś zapowiada rozszerzenie funduszu dróg samorządowych. Inflacja notuje drugi największy wzrost od 2011 roku. W marcu wyniosła 4,6%. Od jutra będziemy mieć obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Możemy użyć chust, szalików albo maseczek. Powinny szczelnie przylegać do twarzy, przypomina wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Jak obserwuję na ulicach, to mniej więcej 2/3 nosi nieprawidłowo. Czyli w zasadzie dla nich maseczka jest większą groźbą niż ochroną. Nie zasłaniają nosa, odchylone na bokach, tak żeby było łatwiej oddychać. Nie mówię o tych, którzy dotykają, czy w ogóle zdejmują maseczki, bo to już w ogóle jest pogranica ryzyka. Szczyt zachorowań na koronawirusa jest w Polsce przed nami, mówiła w Polskim Radiu 24 dr Aneta Affelt, ekspert z Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Zastrzegła jednak, że nie da się dokładnie przewidzieć rozwoju epidemii. Jest to absolutnie nowy typ wirusa, powodujący nowy typ zachorowalności. My o tym wirusie nie wiemy jeszcze wszystkiego i pewien czas jeszcze potrwa, nim nasza wiedza będzie wystarczająca, aby móc przewidywać jego zachowanie. Do tej pory zdiagnozowano w Polsce 7408 przypadków zakażeń, 268 osób zmarło. Rząd wzmacnia program Funduszu Budowy Dróg Samorządowych. Tak poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że budownictwo jest tą dziedziną gospodarki, w której liczba osób chorujących na COVID-19 jest niewielka. Konferencję premiera obserwowała Agnieszka Jasik. Agnieszko, jakie środki mogą zostać przeznaczone na ten cel? Premier Mateusz Morawiecki mówił, że wzmocniony Fundusz Dróg Samorządowych to ponad 3 miliardy złotych. I jak zaznaczył, to nie jest ostatnie słowo rządu. Wraz z wielkim programem inwestycji publicznych chcemy przeznaczyć dodatkowe środki również na drogi samorządowe. Po to, żeby wraz z samorządami, ale głównie w oparciu o środki publiczne, przekazać pewien impuls rozwojowy dla samorządów, dla małych i średnich firm. Szef rządu podkreślał, że wzmocniony Fundusz Dróg Samorządowych jest elementem walki z koronawirusem, tak by stymulować gospodarkę w czasie epidemii. Premier Morawiecki ocenił też twierdzenia o tym, że nie należy zwiększać deficytu budżetowego. Jak mówił, to jest błędna droga. To jest bardzo ważny przekaz. My będziemy na pewno zwiększać dług publiczny, ponieważ dzisiaj budżet państwa i dług publiczny są głównym mechanizmem stymulowania gospodarki. Są głównym impulsem fiskalnym, impulsem finansowym. Premier przypomniał, że Polska jako jeden z pierwszych krajów w Unii Europejskiej zaprezentowała program wsparcia firm i pracowników, by złagodzić gospodarcze skutki epidemii. Agnieszka Jasik, dziękuję. O ponad 19% zdrożały w ubiegłym miesiącu owoce, o ponad 15% mięso. W marcu ceny wzrosły w Polsce o 4,6%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To drugi największy wzrost od listopada 2011 roku. Analityk banku PKO Piotr Bartkiewicz mówi, że w najbliższych miesiącach możliwy jest dalszy wzrost cen żywności. Jedna rzecz to jest efekt obserwacji tego, co mamy za oknem, czyli suszy. Druga rzecz to jest to, że mogą się pojawić jakieś ograniczenia podażowe na świecie i część produktów rolnych może drożeć. Na razie mamy sygnały dotyczące owoców czy niektórych zbóż, bo są ograniczenia eksportowe i są też w wielu krajach, po prostu nie ma kto zbierać tych płodów rolnych. Możliwe, że te efekty też u nas wystąpią, zwłaszcza jeżeli na przykład zabraknie należytej liczby pracowników sezonowych w polskim rolnictwie. To też jest możliwe. W marcu o blisko 1,5% zmniejszyły się koszty transportu. Zdaniem eksperta spadek cen w tej kategorii to efekt taniejącej ropy. W Moskwie zatrzymano ponad 200 zakażonych koronawirusem i umieszczono w szpitalnych izolatkach, podał portal Meduza. Stołeczne służby sanitarne apelują do Moskwian, by przestrzegali zasad domowej kwarantanny. W ciągu ostatniej doby w Rosji przybyło prawie 3,5 tysiąca zakażonych, z czego ponad 1,5 tysiąca w samej Moskwie. Minionej doby moskiewska policja zlokalizowała i zatrzymała 213 osób, które ze zdiagnozowanym koronawirusem samowolnie opuściły miejsce kwarantanny. Wszyscy zostali ukarani grzywnami i odesłani do izolatoriów położonych w podmoskiewskich miejscowościach. Tego typu naruszenia zasad samoizolacji są w Moskwie coraz surowiej karane w związku z powiększającą się liczbą zakażonych. Na ponad 24 tysiące chorych w całej Rosji około 15 tysięcy to mieszkańcy stolicy.

ma już chomiczówki sprzed lat. Wspomnień kat wali w głowę jak ołowiany grat. To prawda, minęło już przecież kilkanaście lat. Czasu szmat, życia szarej codzienności bat. Nagle spadł, zabierając przeszłość tamten świat. Zabierając przeszłość tamten świat. Nie ma ludzi, których tu znałem, którym ufałem, niejedno zawdzięczałem. Nie ma wrogów i nie ma przyjaciół, a każdemu los różnie odpłaci. Jedni patrzą się teraz za krat, kilku już opuściło ten świat. Innych zniszczył pieniędzy brak, jeszcze innych zmienił ich smak. Każdy kamień to inna historia. W brudnej windzie, ja w krótkich spodniach. Trzymam kapsle w kolorowych foliach. Liczę piętra, a głowa jest wolna. Nie dotyczy mi nic tego, co teraz. Żaden hajs, ani krótka kariera rock'n'rollowego hochsztaplera. Gentlemen! Komiczówka, komiczówka. Komiczówka, komiczówka. Komiczówka, komiczówka. Komiczówka, komiczówka. Komiczówka, komiczówka. Komiczówka, komiczówka. Komiczówka, komiczówka. Komiczówka, komiczówka. Komiczówka, komiczówka. Komiczówka, komiczówka. Komiczówka, komiczówka. Komiczówka, komiczówka. Komiczówka, komiczówka. Komiczówka, komiczówka. Witajcie, tu Gizmo Varians. Zostańcie w domu z trójką. Zostańcie w domu z trójką. Oczywiście, że tak, proszę zostać z trójką. Cały czas przypominam Państwu, że nasz adres kontaktowy jest do Państwa dyspozycji: hirek.wrona@polskieradio.pl. A teraz czas na... Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z trójką. W domu pana Sułka i pani Elizy pojawiają się prawdziwe pieniądze. Co więcej, pan Sułek pragnie je spożytkować w zbożnym celu. W jakim? Posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 106. Proszę bardzo. Cholera jasne, słowa hodowla. O matko, co to jest? Forsa. Pieniądze? Jak najbardziej, pani Elizo. Ale dlaczego wysypał je pan na stół? Pani bierze, pani sobie kupi za to coś. To jest pani niezbędnie potrzebne. Nie będę się wtrącał. Daję, ale nie wymagam. Tak jest. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To dla mnie? Tak. Naleję panu rosołu, dobrze? Dziękuję. Ale już nie mogę. Dopiero co zjadłem. 4 talerze. 5, jeśli chodzi o ścisłość. Może, tak. O, to, tak, to. To już nie mogę. To. Objadłem się jak świnia pomy, albo jak suka gnatów, albo jak gajowy marucha kaszanki. A może przynajmniej odrobinkę rosołu, choćby symbolicznie. Chodzi mi o to, żeby czymś oblać tę historyczną chwilę. To jaką chwilę? No, czy pan sobie w ogóle zdaje sprawę z tego, co się stało, panie Sułku jedyny? Cicho. Nie. No tak myślałam. Otóż, panie Sułku, dzisiaj, przed momentem, dał mi pan po raz pierwszy w życiu pieniądze. Ale nie po raz ostatni. Od dzisiaj będę na panią łożył. Jak to? Normalnie. Będę łożył. A co? Nie wolno? Wolno, wolno. Z tym, że... Co? Z czym? Trochę mnie to krępuje jednak. Bo co? No bo w ten sposób stanę się chcąc czy nie chcąc pana, panie sułku kochany, utrzymanką. A złośliwi naturalnie ci, którzy nie widzą, że od 25 lat nic nas właściwie nie łączy w sensie fizycznym. Cicho. Mogą nawet plotkować, że pan, panie sułku kochany, łoży na swoją kochankę. Mnie to wszystko jedno. Mnie i tak rodzina w swoim czasie wykleła z pana powodu. Ale pan jest jeszcze młody i chodzi pan do szkoły. Specjalnej. Ale zawsze. No w każdym razie nie powie mi pan, że uczniowie szkoły, nawet specjalnej, miewają kochanki czy coś w tym rodzaju, prawda? Cicho. Wszyscy teraz łożą i dobrze. Nie wierzę. Ale cypies łoży. Na kogo? A różnie, to zależy. Raz na jedną, raz na drugą. Czasem na trzecią koleżankę. Cypis, tak, pani Elizo, to tak łoży, że wszyscy mu zazdroszczą. To ach, chłopak, ten gest, to nie liczy się z forsą. Z forsą gajowego maruchy oczywiście. No bo skąd niby Cypis ma pieniądze, prawda? Gajowy mu daje. A no właśnie. Albo za butelki. Z samych butelek Cypis wyciąga ładny grosz miesiąc w miesiąc. Niech się pani nie boi i na skupie go szanują. Mówią do niego kapsel, flacha albo pieszczotliwie seteczka. Cypis nic nie robi, tylko czeka, aż gajowy wypije. Ledwie gajowy oderwie butelkę od ust, już Cypis biegnie z nią do skupu. To czasem kilka razy dziennie. A to się nagania. Ale nie za darmo. Musi być czujny, bo gajowy lubi po wypiciu trzasnąć flaszką o drzewo. Oj. A stłuczek nie biorą. Cholera jacna, słowo cholera. Chłopak ma, trzeba przyznać, nerwowe dzieciństwo. No to co, to tak. Nie to co pan. Pan ma, panie sułku, u mnie jak u pana Boga za piecem. Ciepło, cicho i dostatnio. No, mogłoby być ciszej, cieplej i dostatniej, no ale nie jest. I trudno. No, niech pani zabiera te pieniądze i idzie do sklepu. A ile tego jest? 2 złote i 17 groszy. No. Oj, musi pan przyznać, że nie jest to suma zdolna powalić z nóg kogokolwiek. To bardzo możliwe. Z takimi pieniążkami nie mam czego szukać w jakimś eleganckim magazynie. Mogę z nimi co najwyżej pójść do warzywniczego. Pewnie, niech pani tam przepuści tę gotówkę. Gotówkę. Nie pamiętam nawet, ile ostatnio kosztuje naciot pietruszki. To wystarczy, pani. Albo i nie. Może dadzą na kredyt? Może, ale kredyt ma to do siebie, że trzeba go zwracać. Naprawdę? No niech mi pan wierzy na słowo. Dobra. No jutro pani dołożę parę groszy. Mam mieć pieniądze. Skąd? Jak to skąd? Przecież jutro mamy niedzielę. Już? Coś podobnego. Jak jednak ten czas szybko leci, panie sułku jedyny. Cicho. To mówi pan, że dzisiaj jest sobota. Tak. A nie czwarteczek, albo piąteczek. No nie do wiary. Dopiero co była sobota, a tu już znowu pana zdaniem sobota. I to niech pani mnie nie upokarza. Płakać mi się chce, kiedy muszę co tydzień pani przypominać o mojej tygodniówce. W każdą sobotę udaje pani, że pani nie wie, o co chodzi. 25 lat temu ustaliliśmy raz na zawsze, że w każdą niedzielę będę od pani dostawał na drobne wydatki, tak? To już 25 lat minęło. Tak. Szmat czasu. Ćwierć wieku, można powiedzieć. Przez ten czas urodziło się i dorosło całe pokolenie. A to niech pani nie zmienia tematu, cholera jasna. Już. Albo nie. Mówmy o czymś innym. A to niech mnie pani nie wyprowadza z równowagi, bo jak wezmę... No już spokojnie. Już. Tak. No dam, ale jutro. O której godzinie? O 11. Albo o 17. O 20, dobrze? Dobrze. A albo po panoramie. O 21.30. Wyjdzie pan jutro wieczorem przed dom i nadstawi ucha. Z gajówki bardzo dobrze dochodzi fonia telewizora gajowego. A jak wleź na drzewo, to i wizja. To... A kiedy tylko usłyszy pan, że panorama się kończy, wróci pan do domu, gdzie czekać na pana będzie pana należność. Którą następnie dam pani w całości, co do grosza. Rozumiem. Nie rozumiem tylko, po co te kombinacje? No, nie prościej by było, gdybym tak panu przestała dawać? Niech mnie pani nie doprowadza do ostateczności, cholera jasna. Sponsor musi mieć kapitał. Sponsor? Sponsor, jeszcze raz, sponsor. Zostałem sponsorem. I pan mnie sponsoruje? Dla kogo? Ogólnie znam się na sztuce i ją kocham. Po swojemu, dlatego nie licząc się z groszem, postanowiłem łożyć. W tym przypadku na panią. A pani niech tylko maluje. Przecież nie umiem. No, albo to na czymś gra. Nie, no niby na czym. Nie mamy nawet fujarki. A nawet gdyby była, to też nie zagram. Słuch już, panie Słuko kochany, nie ten. Cicho. Co? Cicho! Słyszę. Jeżeli chodzi o sztukę, panie Słuku, to źle pan trafił. W całej mojej rodzinie nie było ani jednej utalentowanej osoby. I to pod każdym względem. Choćby pradziadek Hubert był ewidentnym grafomanem. W całym dworze nie było szuflady, w której by nie było jego rękopisów. A weźmy ciotunię Bożenę. Kiedy zaczynała grać na klawikordzie, padały komary. Latem, zwłaszcza wieczorem, to się nawet prosiło o jakiś kawałek. Albo wujek Marcin. Kiedy śpiewał, krowy w odległych przecież czworakach przestawały dawać mleko. I taka to już cała rodzina. Same bez talencia. Tak. Także ja nawet nie próbowałam ani grać, ani śpiewać, ani malować. Dajmy sobie z tym spokój. No dobra. Tak. A szklankę pani zje? Jak to? Ustami? I zębami. Szklankę ze szkła? Albo kieliszek ze szkła. To jedna koleżanka, którą właśnie Cypis sponsoruje, zjada talerz. To Cypis szykuje ją do cyrku, to póki co łoży. To jest sponsor. Kocha sztukę cyrkową i ją popiera jak może. A... Może połykałaby pani gwoździe? Gardłem? Co? Oj, bałabym się. Kiedyś robiłam szpagat. Ale co tam? Fakt. Co tam? Dzisiaj lepiej nie ryzykować. Byle lekarzyna bierze teraz za zszycie, jak za żyto. Albo i drożej. Zależy od przypadku do zszycia, od długości szwu. Wiemy, bo sama szyję. Nauczyłam się na kursach kroju i szycia. I to też jest sztuka. No. Wiem, panie Lizo, będzie pani szyć. Będę sponsorował szycie. Cholera jasna. Słowo honoru. Cicho. Wiem. Tymczasem gajowy Marucha postanowił resztę życia poświęcić wyłącznie sztuce. Na razie przez ostatni tydzień zaklinał węża od pralki automatycznej Wiatka. W przeciwieństwie do gajowego Maruchy nie poświęcę całego swojego życia sztuce, lecz chciałbym do końca swoich dni pracować w radiu. Powtórka z rozrywki, którą przygotował jak zwykle Łukasz Szwed. Kochani, dbajcie o siebie, zostańcie w domu, słuchajcie muzyki, którą kochacie, zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam was gorąco, Renata Przemek. Wczoraj miał swoje urodziny. Perkusista tej formacji Ryba and the Witches. Devil have whisper in my head after midnight. Pictures of never ending dreams kills the sweet light. I'm so lonely in my house in the corner. Wicked, greedy chain that drank my mind. Oh.

Pawlo Pawo, jak zwykle znakomity i muzyka, i tekst. Pan Jan napisał maila już chyba z 2 godziny temu, ale jakoś nie miałem czasu wcześniej na niego odpowiedzieć. Teraz to robię. Panie redaktorze, proszę opisać, ale szczegółowo, nie po łebkach, jak wygląda od strony technicznej realizacja programu z domu. Interesuje mnie to, jakiego sprzętu pan używa i konkretnie z nazwami i producentami. Jak to jest połączone, jaki sygnał jest przesyłany do studia. Myślę, że interesuje to wielu słuchaczy, tylko boją się zapytać. I pod skryptum, a tak w ogóle to za mało, pan puszcza Arety i Niny. Będzie i Areta i Nina, zaraz coś specjalnego. To ja szybko panu wytłumaczę. Do przesyłania sygnału przez internet służy urządzenie, które się nazywa Quantum. I tam jest do tego urządzenia podłączony kabel, który wychodzi z mojego miksera DJ-skiego Rain 62, do którego są podłączone 2 deki Pioneer i do tego są 2 gramofony podłączone Technicsy wkładki Ortofona. No i to właściwie wszystko. Aha, jeszcze do miksera jest podłączony komputer, w którym jest zainstalowany program do miksowania muzyki i teledysków. Oczywiście teledysków państwo nie widzą. I mikrofon jeszcze jest jakiś tak, mikrofon AKG. I to wszystko razem staram się ogarnąć i wyemitować do państwa muzykę i tekst. Mam nadzieję, panie Janie, że jest pan zadowolony. A teraz specjalnie dla pana i dla wszystkich państwa, którzy lubią Aretę Franklin. Aha, jeszcze proszę nie traktować tego wszystkiego jako jakąś tam krypciochę. Po prostu pan Jan poprosił, powiedziałem, są to urządzenia powszechnie dostępne. Jeżeli państwo lubią Aretę Franklin, to mam nadzieję, że ten duet bardzo wam przypadnie do gustu, dlatego że wczoraj minęła rocznica nagrania tego koncertu fantastycznego Divas Live. Zostań w domu z Trójką. I dwa już w tej chwili można powiedzieć historyczne nagrania z głosem Arity Franklin. Najpierw z Marią Kay i Divas Live Concert, a później zupełnie inne, takie już z lat 80. wersja piosenki Think. A propos historycznych wydarzeń, to dzisiaj o północy mija termin zgłaszania swoich propozycji do konkursu Wydarzenie Historyczne Roku do Muzeum Historii Polski. Adres internetowy bardzo prosty, on bardzo groźnie będzie brzmiał, ale jakby tak chwilę się zastanowić, to jest bajecznie prosty. muzhp.pl, czyli muzeum, muzhp, czyli historii polski.pl. Tam jest ankieta, można do wszystkim się dowiedzieć, przeczytać sobie warunki tego konkursu i zachęcam Państwa do udziału właśnie w tym konkursie. Zostań w domu z Trójką. Dzisiaj niestety rozstajemy się z bandą Michałka. Tym bardziej prosimy nie odchodzić od radioodbiorników. Bardzo proszę. Zrobiłem dokumentację fotograficzną i byłem gotowy do pracy twórczej. Trójka i znak emotikon przedstawiają Ewa Karwan-Jastrzębska, Przygody Michałka, Banda Michałka. Występują Maria Seweryn i Maria Peszek. Muzyka niespodzianka, Piotr Salaber. Michałek zostaje artystą. Wyruszyłem na spotkanie ze sztuką, uzbrojony w farby, pędzle, podobrazie, szmaty, słoiki i natchnienie. Niezły zestaw, co? Biel, płótna i pierwsze dotknięcie pędzlem wprawiły mnie w doskonały nastrój. Białe pasy na granitowym tle wyglądały bardzo profesjonalnie. Malowałem już trzeci, kiedy za moimi plecami rozległ się huk. Odwróciłem się gwałtownie i ujrzałem rudego kota, który szykował się do skoku, polując na umykającą mysz. Kot zwalił kubę ze szmatami, który teraz toczył się z potwornym łoskotem po strychu. Po chwili rozległ się tupot nóg i drzwi otworzyły się z hukiem, a do środka wpadli mama, babcia i tata. Rozglądali się czujnie, zerkając na mnie niepewnie, więc nabrałem powietrza i wydarłem się na cały głos. Tu się tworzy! Tu się pracuje! Michałku, uspokój się. Myślałam, że cię ktoś napadł. Wydyszała mama. Mamo, Ile razy mam ci powtarzać, że gdyby mnie ktoś napadł, pierwsza byś się dowiedziała, bo bym cię wzywał na pomoc. Telepatycznie. To był kot. Wysyczałem przez zęby, bo nie lubiłem, gdy ktoś burzył moją koncentrację i uniemożliwiał realizację twórczej pasji. To w porządku. Pamiętaj, dzisiaj lasagne wegetariańska. Rzuciła jeszcze przez ramię i wycofała się ze swoją świtą, czyli z tatą i babcią. Zapanował błogi spokój. Kot gdzieś zniknął, a białe pasy wzywały mnie do siebie, błyszcząc w słońcu. Obraz zatytułowałem Herbatka w biegu. I już oczyma wyobraźni oglądałem go w jednej z warszawskich galerii. Czułem pod stopami drobny piasek, który ktoś wysypał na betonową podłogę strychu. W zasadzie to powinienem był namalować plażę, a na niej pasy prowadzące prosto do morza, ale nie chciałem już zmieniać koncepcji. I zacząłem teraz szkicować czajnik. Nagle rozległ się dzwonek komórki. Wyjąłem ją z kieszeni i przy okazji pobrudziłem klawiaturę błękitną farbą. Michałku, mogę wpaść? Rozległ się głos Marysi. Taka jestem ciekawa twojego obrazu, że nie mogę wytrzymać. No nie, jęknąłem i dodałem. Jak skończę, dobra? Ale my jesteśmy pod drzwiami. Wyszeptała Marysia i dopiero teraz usłyszałem szuranie nóg. Cała banda sterczała pod drzwiami, dysząc przez szparę. To było straszne. Nie mogłem uwierzyć w to, co mnie spotkało. Z drugiej strony ich uwielbiałem i nie chciałem, aby poczuli się zawiedzeni. W końcu przyjaźniliśmy się na śmierć i życie. No dobra, właśnie. Westchnąłem i otworzyłem drzwi. Jedno trzeba im przyznać. Nie wrzeszczeli i wchodzili jak do klasy. Widocznie sztuka tak działa na ludzi. Potem Krystian stanął przed obrazem i zaczął cmokać i kręcić głową. No, nieźle, nieźle, Michał. To naprawdę robi wrażenie. Powiedział, zmieniając głos. Dla mnie to ma za mało ekspresji. Dorzucił Jerzyk, ale jego nie miałem zamiaru słuchać. Dla mnie bomba! Zawołał Chłopcio. Tylko brakuje filiżanki i stoliczka. Dorzucił Rysio. Wprost nie mógł sobie wyobrazić picia herbaty bez niskiego stolika, przy którym siadają w jego rodzinnym kraju miłośnicy tego napoju. Słuchajcie! Starałem się przekrzyczeć narastający hałas. To nie jest 5 o'clock! To sztuka! Nie potrzebuje filiżanki czy stoliczka. To metafora ciągłej wędrówki i potrzeby zatrzymania się na herbatę. Rozumiecie? No jasne! Zawołała Marysia. Krystian stwierdził, że obraz jest genialny. Tylko powinienem domalować bandę, bo banda przechodziłaby przez pasję jak Beatlesi na okładce jednej z płyt. Poczułem się przekonany, a wtedy drzewko chwycił za pędzel i zanim zdążyłem zaprotestować, zaczął malować siebie. I wszyscy jak na komendę zaczęli się przepychać, a wtedy sztaluga runęła i obraz spadł prosto na zakurzoną podłogę. Tak się wściekłem, że myślałem, że wyjdę z siebie. Mama też czasem wychodziła z siebie, a tata raz na rok, bo był cholerykiem, ale wtedy wychodził z domu, na wszelki wypadek. Zacząłem krzyczeć, że zniszczyli moje dzieło. Przybiegła Julka i też krzyczała, żebym nie krzyczał, bo zaraz zbiegną się sąsiedzi i wszyscy będą chcieli malować. Ale było już za późno, ponieważ pojawiła się pani Leokadia, która, jak się okazało, zawsze chciała stworzyć dzieło sztuki i też chwyciła za pędzel. Złapałem moje podobrazie i uciekłem do domu. A teraz na strychu jest klub seniorów, którzy raz w tygodniu malują obrazy. Postanowiłem, że ja będę malować tylko w domu i nikomu o tym nie powiem. Praca pod okiem innych to naprawdę ciężka robota. Ewa Karwan-Jastrzębska. Banda Michałka. Z bandą zmierzyli się Maria Peszek i Maria Seweryn. Barbara Marcinik, Janusz de Blessen oraz Renata Szewczak i Wojciech Dorosz. Dziękujemy. Muzyka Piotr Salaber. Koniec. Obu paniom Mariom szczególnie dziękujemy. Stworzyły w Trójce niepowtarzalny duet. Czytały u nas wiele książek na rolę. Może nam się uda jeszcze kiedyś do nich powrócić. Trójka wspiera polskich artystów, także aktorki i aktorów.